1. 8 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Jemen zijn 11 medewerkers van de Verenigde Naties gevangen genomen door Houthi-rebellen. Er wordt ingezet op een zo snel mogelijke veilige en onvoorwaardelijke vrijlating, zegt een woordvoerder van de VN. Ook meerdere medewerkers van hulporganisatie Save the Children zijn gevangen genomen, meldt persbureau Reuters. Een groot deel van Noord- en West-Jemen staat onder controle van de Houthi-rebellen. De door Iran gesteunde rebellengroep voelt zich verbonden met Hamas en valt vanwege de oorlog in Gaza wekelijks internationale schepen aan. In de Maas bij Grubbevorst is het lichaam gevonden van een Duitser die sinds zondag werd vermist. Twee Duitsers sprongen die dag een paar kilometer verderop bij Venlo in de rivier. De mannen van 21 en 22 jaar wilden een telefoon pakken die in het water was gevallen. Naar de man van 21 wordt nog steeds gezocht, onder meer met een politieboot en helikopter. Eerdere zoektochten in de Maas met onder meer een sonarboot leverden niets op. De studenten bij de pro-Palestijnse demonstratie in de Universiteit van Gent hoeven niet bang te zijn voor een ontruiming. De universiteit vroeg de rechtbank om toestemming voor een ontruiming, omdat de veiligheid van studenten in gevaar zou zijn, maar volgens de rechter is daar geen bewijs voor. Studenten die niet meedoen aan het protest en personeel van de universiteit kunnen gewoon onderwijs volgen en hun werk doen, en daarom is er geen grond voor ontruiming, oordeelt de rechter. De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz is door naar de finale van Roland Garros. Hij won in de halve finale in 5 sets van de Italiaan Jannik Sinner. Het wordt voor Alcaraz de eerste keer dat hij in de finale staat van het Grand Slam toernooi in Parijs. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen is het vooral in het midden en noorden bewolkt met kans op regen. In het zuiden blijft het droog, later overal opklaringen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. De komische musical hit De Hospita komt terug. Na een uitverkochte tournee is deze hit musical comedy vanaf september terug in de theaters. De tickets voor de jubileummusical van Simone Kleinsma gaan snel, dus wacht niet te lang. Alleen nog tot en met december te zien. Ga nu naar hospitalemusical.nl. Mijn baas. Een hond heeft een baas. Mijn leidinggevende is een coach die me helpt mijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Die ons individueel en als team begeleidt naar topprestaties. Oh, zo'n baas. Ja, een echte eindbaas. Leeuwendaal helpt managers het beste uit mensen en teams te halen. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Morgen in Focus Special duiken we letterlijk in het Grevelingenmeer. Op de bodem vormt zich een zuurstofloze laag, waardoor er geen leven meer is. Bioloog en onderwaterfilmer Hilmar Derksen duikt al zijn hele leven in het Grevelingenmeer en maakt zich zorgen. Focus Special Het Dode Meer. Morgen 9:55 bij de NTR op NPO 2. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. Oorlog in Europa onderstreept het belang van Europees veiligheidsbeleid. Hier in Maastricht wordt misschien wel de kiem gelegd voor die toekomstige samenwerking. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Meerte van der Drift. Goedenavond vanuit Château Neerkan, met imposant uitzicht op het glooiend Limburgs landschap. In de week van de Europese verkiezingen hoor je 5 dagen elke dag vanuit deze historische plek, waar de basis is gelegd voor het Verdrag van Maastricht in 1992. Veiligheid in Europa, ik zei het al, een belangrijk onderwerp. En om die veiligheid te waarborgen is samenwerking van essentieel belang. Hoe die samenwerking vorm kan krijgen, wordt hier al een beetje uitgeprobeerd. Op regionaal niveau wordt hier door de politie samengewerkt om grensoverschrijdende criminaliteit aan te pakken. Sander Alberts, wijkagent in Maastricht. Goedenavond. Goedenavond. Je bent aanspreekpunt voor de internationale samenwerking hier. Klopt, inderdaad. We zitten vanavond in de Orangerie. Aan de rechterkant de wanden van de Mergelgrotten. Aan de linkerkant hoge openstaande deuren. Château Neerkan, een kasteel op het randje van Nederland. Absoluut, ja. Je wordt in het dorpje begroet in het Frans. En aan de andere kant van het kanaal is het helemaal Franstalig. Op een heldere dag kun je Luik zien liggen vanaf het bordes. Ja. Jij kent het goed hier. Absoluut, ja. Hoeveel talen spreek jij? Echt spreken 4. Oh, zo. Ja, Nederlands, Engels, Frans en Duits. En dan spreek ik ook nog wat Spaans daarnaast, maar dat kan niet een heel gesprek invoeren, maar kan me wel goed behelpen. En hoe werkt dat dan in die samenwerking? In welke taal gaat dat? De meeste samenwerking die wij in Maastricht hebben is in Nederlands. Aangezien België. Precies, met het Vlaamstalige gebied. En daarnaast hebben we ook de samenwerking aan de Waalse kant. Die gebeurt meestal in het Frans. En als de collega's Nederlands praten, dan hopen we een beetje in het Nederlands, Frans, een beetje met handen en voeten, doen we ons dan behelpen. Ja, geen Engels dan? Nee, want die wordt meestal niet gesproken door de Belgische collega's. Je bent wijkagent in Maastricht. Die talen die gaan dus allemaal door elkaar. Met wat voor grensoverschrijdende politiezaken krijg jij zoal te maken? Nou ja, het is een studentenstad natuurlijk, Maastricht. Dus als, we hebben heel veel Duitse, Franstalige of Italiaanse studenten hier. Als die iets hier meemaken, dan is dat meestal al overschrijden met de grens. Want het gaat dan meestal richting het thuisfront of er is dan iets aan de hand over de grenzen, zeg maar. Dus daarin hebben we al... Waar kan ik dan een beetje aan denken? Mensen die wat vanuit... Laatst hebben we een casus gehad waarbij een Italiaanse student depressief was. Daarbij zijn de ouders naar hier naar Nederland gekomen voor te kijken of alles in orde was met deze student. En achteraf bleek dat niet zo te zijn. Dus helaas overleden aangetroffen. Oh. Dus dat is direct een heel heftig voorbeeld natuurlijk. Ja. Maar dat is natuurlijk grensoverschrijdend. Want ja, de Italiaanse ouders die komen dan af vanuit Italië om hun zoon in dit geval op te zoeken. Ja, en helaas dan met een slechte uitkomst. Met de Nederlandse politie? Ja, absoluut. En heb je nog meer van dat soort voorbeelden? Zeker. We hebben alweer als BT Maastricht, als basisteam Maastricht, hebben wij een stelselmatige samenwerking. Dat doen we samen, doen we gemeenschappelijke patrouilles. Dat is dus echt gewoon fysiek samen in één auto zitten. Dus dat is dan een Vlaamse agent en ja, een Nederlandse? Precies. En dat zitten we in een auto van of Nederland of van België. Met allebei eigen uniform? Ja, allebei eigen uniform, ja. En wat is daar het voordeel van, om dat te doen zo? Nou, de informatie die wij als beide landen hebben in onze systemen, zeg maar, kunnen wij op à la minuut gebruiken. Ja, want normaal als wij als Nederlandse collega's gewoon in de auto zitten en we hebben iets nodig van België, dan moeten we het gaan vragen. Dan moet het logisch, dat kun je niet. Dat kost tijd. Dat kost tijd. Daar gaat wel een kwartier, een half uur, soms tot een uur overheen. Dus dan heb je eigenlijk twee politiesystemen in één auto. Ja, kan ik het zo uitleggen? Ja, heel goed inderdaad. Ja, de informatie die je dan hebt is eigenlijk zoveel meer dan dat je als één land hebt. En als er nou een onderzoek gedaan moet worden, doen jullie dan ook het onderzoek samen, het rechercheonderzoek? Dat kan. Ja, er zijn zeker voorbeelden waarbij de recherche zich samenvoegen tot ze een casus kunnen draaien. Zodat ze beide hun krachten kunnen bundelen, hun informatie kunnen bundelen. En wat is nou het verst wat jij bijvoorbeeld België in hebt gemoeten voor een arrestatie of voor... Voor mijzelf is het niet zo heel ver, is het Genk. Dus dat is hier 20, 30 kilometer vandaan. Dus dat valt echt wel mee. Maar er zijn ook gewoon voorbeelden waar collega's tot diep in Duitsland, tot diep in België achtervolgen. Omdat ze als eerste voertuig achter die auto aanzaten. En als je dan een grens tegenkomt, dan ga je dus ook door op Belgisch grondgebied? Ja, in België hebben we gelukkig het nieuwe Benelux-verdrag. En die geeft ons heel wat meer, wat meer mogelijkheden. Dus in België mogen we eigenlijk, als we de overtreding of misdrijf constateren op Nederlands grondgebied, dan mogen wij de grens over richting België. Natuurlijk moeten we dat wel dan doorgeven via onze meldkamer. Tegenwoordig heet dat operationeel centrum, met een heel chique term. En die moeten we contact leggen met de Belgische collega's. Want ze moeten er wel vanaf weten. Precies. Dat jullie daar... En we willen graag zo snel mogelijk de Belgische collega's ter plaatse hebben, zodat ze ons kunnen ondersteunen. Want wij mogen wel achtervolgen, alleen we gaan daarna, in principe houden we ze daarna staande. Ja, dus we houden ze ter plaatse. Maar we gaan daarna geen verdere handelingen verrichten, want dan gaan we wachten tot de Belgische collega's ter plaatse zijn. En als je dan kijkt, dat gaat ontzettend goed. Met twee systemen in één auto, ideale wereld. Ja. Waar liggen de uitdagingen? Wanneer wordt het lastig? Nou, sowieso in het Frans misschien. Maar... Daar heb ik zelf wat minder problemen met het Frans. Ja, maar het gaat heel vaak, hoor ik wel eens terug, dat in de nachtdienst dat een achtervolging is geweest richting het Waalse gedeelte, de Franstalige. Dat er toen geen Franstalige in dienst was. Dus er werd de achtervolging afgebroken omdat we geen communicatie konden hebben met elkaar. Ja. Dat doet pijn in jouw politiehart. Ja, dan dacht ik, oh, misschien heb ik nog iets moeten draaien. Maar dat gaat natuurlijk niet altijd. Ja, dus dat. En wat zijn nog meer voorbeelden wanneer die samenwerking lastig is? Dat is als... wacht een momentje. Als je gaat kijken naar de samenwerking, hè, dat die... Iedere weer vraag opnieuw. Ja, dus we hebben het erover hoe het jou goed afgaat. Mm-hmm. En ook wanneer het bijvoorbeeld een uitdaging is. Ik kan me voorstellen in verschillende wetgeving. Ja, precies. Dankjewel. Je had me goed van. Praktisch. Inderdaad, ik zit een beetje mee te fantaseren. Ja, dat zeg je helemaal goed. We hebben natuurlijk twee verschillende wetten. Hè. In Nederland hebben we de wetten en de Belgen hebben hun wetten. En die komen niet altijd overeen. Of net juist wat anders. Of onze bevoegdheden lopen net iets uiteen. Merk jij dat in jouw praktijk, in jouw dagelijkse werk? Ja, ondertussen, ik doe natuurlijk nu 6 jaar ongeveer de gemeenschappelijke patrouilles. Dus ik ken ondertussen wel de werkwijzen van de Belgen. En ik zal het er even bij de Belgen houden, aangezien dat mijn meeste ervaring heeft. Ik weet ook ondertussen hoe zij werken. Alleen ik denk dat voor collega's die wat helemaal nieuw zijn en eigenlijk nog zoekende zijn naar de Nederlandse wetgeving, dat wel een ding is, 6, ja. Zeker weten. En als ik dan bijvoorbeeld denk aan de drugscriminaliteit, dan die coffeeshops die net op de grens liggen in Nederland, het al oude drugsrunners in Nederland kopen en dan weer verder doorverkopen aan buurlanden. Ja. Heb je daar ook mee te maken? Absoluut. We hebben hier in Maastricht een buslijn lopen van Maastricht richting Hasselt. Ja, daar weten wij al van, daar zitten heel veel drugsklanten en ook drugsverkopers op. Dat is een bus die ook gebruikt wordt door schoolgaande jeugd. Dus je wilt dat liever niet combineren natuurlijk. U wilt dat niet combineren, laat ik het zo zeggen. We zijn een beetje machteloos dus. Ja, daar moeten echt plannen opgemaakt worden. Hoe gaan we dat aanpakken? Hè? Want je zit aan de ene kant van Hasselt tot en met de Nederlandse grens. Kunnen de Belgen prima acteren. Alleen vanaf de Nederlandse grens moeten wij het overnemen. En daarin moeten we gewoon samen gaan optrekken om dat wel gaan vorm te gaan geven. En dat zijn misschien relatief kleine jongens, maar in de drugs is ook echt georganiseerde misdaad, zware criminaliteit. Heb je met dat soort enge dingen ook te maken? Zeker. Ik ben nu natuurlijk wijkagent en ik straatwerk, zeg maar. Dat is natuurlijk meer het ondergrondse, als ik het even zo mag zeggen. Zeg maar, dat zien wij minder. Alleen dan wordt dat door andere teams wordt inderdaad onderzoek opgedraaid. En wordt er dan gebruik gemaakt van door criminelen van zo'n dat ze dan weten bijvoorbeeld als ik de grens overga, dan heb ik... Ja, daar heb ik een prachtig voorbeeld voor. Dat is de TFAF natuurlijk. Wat is dat? De TFAF, de kunstbeurs hier in Maastricht. Twee jaar geleden is daar een overval geweest. Een klein voorbeeld te noemen. Die jongens die hadden een auto gehuurd in Duitsland, bij Frankfurt, bij de luchthaven. Zij sliepen in België en ze hadden in Maastricht zijn overval gepleegd. Naar hoe internationaal we het hebben. Daarna blijkt dan ook nog door intensief onderzoek door de politie dan dat in Tsjechië dat daar nog banden liggen, in Servië dat daar nog banden liggen. Dat heb je dan vanuit het nieuws dan nu gehoord. Dat is aan alle kanten wordt dan met meerdere landen samengewerkt. Op de zwakke plekken van de samenwerking van de politie worden de criminelen steeds sterker. Ja, absoluut. Ja. En dat heb je bijvoorbeeld, ik moet denken aan de moord op Peter R. de Vries, waar de daders heel snel, relatief snel zijn klemgereden, omdat er kentekenherkenning is. Precies, de ANPR-systeem heet dat inderdaad. Klopt. Dat was allemaal binnen Nederland. Dat was relatief centraal. Amsterdam is centraal gelegen in Nederland. Dus je kunt dan onze eigen systemen gebruiken, de ANPR-systemen. Alleen ik durf wel te stellen, als hier in Maastricht dit was gebeurd, was het een stuk moeilijker geworden. Want wij hebben natuurlijk ons ANPR-systeem. De Duitsers hebben dat. In Duitsland hebben ze dat dan niet. Ja. In België hebben ze ook een ANPR-systeem. En daar mogen we niet zomaar inzien natuurlijk. Daar hebben wij vorderingen voor nodig. Daar hebben wij papierwerk voor nodig. Dus daar moeten we net iets langer wachten. En dan zou het op die snelle tijd wat we nu hebben gewerkt in Amsterdam, zou het niet mogelijk zijn geweest hier. Als je dan zo'n zaak hoort, zo hoe dat is gegaan, ben je dan ook wel eens een beetje jaloers? Dat je denkt, het is toch een stuk simpeler daar. Ik vind het ook wel juist het mooie van het werk hier in Maastricht. Juist die internationale setting en juist dat rekening houden met de grenzen en daarmee werken, dat vind ik juist ook wel een mooie van dit hier werken. En dat is wel heel positief. Ja, dat ben ik serieus. Want ik ben ook niet anders gewend. Hè. Ik ben hier opgegroeid, ik ben hier geboren. Dus voor mij is de grens is voor mij gewoon dagelijkse kost. Ik ga tanken in België, we gaan boodschappen doen in België. Dat is voor ons is dat heel normaal. Maar in die samenwerking zie je nog wel ruimte voor verbetering. Zeker weten, ja. Dus nog niet vlekkeloos. Nee, absoluut niet, nee. We gaan zo verder praten over hoe jij dat voor je ziet. Stel je hebt Europese macht, wat je als eerst zou veranderen. Maar eerst nog even over die samenwerking tussen landen. Want die bestaat al veel langer. 75 jaar geleden werd de Noord-Atlantisch Verdragsorganisatie, de NAVO, opgericht. En hier, vlak naast Château Nierkan, ik ben er net even langs gelopen, zit een supergeheim NAVO-hoofdkwartier uit de Koude Oorlog. Tegenwoordig is het ontmanteld. Het wachthuisje wordt alleen nog bemand door een pop in uniform met daarboven de tekst: verboden plaats ingevolge de wet bescherming staatsgeheimen. De ingang is hermetisch afgesloten, maar onze verslaggever Joris Kreugel ging met gids Jos Notemans terug in de tijd van de Koude Oorlog. Wat een rust hier, Jos. Ja, mooie natuur, hè? Kannenberg, mooi bos, mooie heuvel, mergelgroeven onder de berg. Dus ja, het is hier mooi. Groot bord hier. Welkom in het voormalig NAVO-hoofdkwartier. Ja. Ja, we kunnen nu naar binnen toe, maar dat was lang geleden anders. Ja, precies. Er werkt hier 250 tot 300 mensen onder de grond. Ja, en hier zat dus inderdaad van ja, pak een beetje 1954 tot 1992... Een hoofdkwartier van de NAVO onder de grond in de mergelgroeven. De mergelwand, ik denk dat die wel een metertje of 10 hoog is. En daar beneden een grote deur. Ja, een stalen deur met een klein deurtje erin. Daar hangen camera's. Het is hier gelijk behoorlijk koud ook. Even een lampje aanmaken, want verderop is het donker. Hier hebben we nog elektrisch licht. Want een soort olielamp, dat hebben we nodig? Ja, een benzinevergasser. Dan moet ik wel vuur hebben natuurlijk. Dus dit is een plattegrond van het hele gangenstelsel. En wat je op die plattegrond dan ziet, dat zijn een aantal kleurtjes. Want zo'n mergelgangenstelsel, daar zit in principe geen systeem in. Het systeem is waar goede mergel zit, daar halen we hem eruit. En dan zie je dus een ondergrondelijke wirwar van gangen. De groene, dat is Main Street, dus de hoofdstraat. En vanaf die hoofdstraat takken een aantal zijstraten af. En aan die straten lagen de kantoren. Ja, het kon ook tot de consequentie hebben dat je bijvoorbeeld in de winter, in december, ja, dan begon je hier 's morgens om 8:30. Dan ging je in het donker naar binnen. Dus dan kwam je naar buiten, dan was het weer donker. Dus het kon tot consequentie hebben dat je alleen in het weekend daglicht zag. De meeste mensen die hier werkten zeggen toch dat ze hier een hele fijne tijd hebben gehad. Maar dat kwam ook een beetje door een soort van saamhorigheidsgevoel van ja, god, we zitten hier nou eenmaal met z'n allen in dat donkere hol en laten we er maar van maken wat er van te maken is. Ja, we lopen nu eigenlijk de toegangstunnel in. Hè. Dus de NAVO heeft hier in de jaren 60 een lange toegangstunnel in beton gebouwd om veilig in het hart van de berg te komen. Een beetje een ecopunt. Want hier aan het begin hebben we nog licht. Verderop is het gewoon weer een mergelgroeven en is alles teruggegeven aan de natuur. Het is een lange gang. Alleen maar beton. En er hangen TL-balken aan de wand. En er zitten van die zware stalen deuren in, zoals je hier ziet. Hè. Het moest namelijk ook veilig zijn onder NBC-omstandigheden. En N is nucleair, B is biologisch en C is chemisch. Dus dit complex kon in tijd van nood van de buitenlucht worden afgesloten. Daar zaten dus luchtdichte deuren. Daar diende deze dus onder andere voor. En dan zouden ze het hier een week of twee moeten kunnen uithouden zonder hulp van buitenaf. Wat een echo, hè? Je zou maar de hele dag moeten vergaderen in deze gang. Ja. Nou ja, dit was ook alleen maar de toegangstunnel. Dus hier hoorde je vooral je eigen voetstappen, denk ik. Nou ja, en hier klinkt het ook meteen heel anders. Hè. We hebben de betonnen tunnel verlaten. We zijn in de oude mergelgroeven terechtgekomen. We hebben hier ongeveer 400 dozen gebouwd. En iedere doos was een kantoor of een toilet. Je moet weten dat in zo'n mergelgroeven is het gemiddeld 12, 13 graden Celsius. De luchtvochtigheid tussen de 95 en de 100%. En daar kun je natuurlijk niet werken. Dus dit hele complex was in de NAVO-tijd volledig verlicht en geklimatiseerd. Want dat kostte gemiddeld 40.000 gulden per week om de zaak alleen te klimatiseren. Smalle gangen allemaal. Ja. Dus dit is de plek waar de beslissingen werden genomen. Het heeft iets weg van een wijnkelder. Groter dan alleen... Het is een hele grote betonnen bunker. En van hieruit kon men dus inderdaad die militaire vliegvelden aansturen. En men kon ook de luchtafweerbatterijen van Nike en Hawker raketten die in West-Duitsland stonden, kon men van hieruit aansturen voor als er dus vijandelijke vliegtuigen NAVO luchtruim zouden binnenvliegen. Een spannende tijd. Een hele spannende tijd, ja. En ik zeg ook altijd, het heeft ook iets weg van die science fiction boeken die wel eens geschreven zijn over de Koude Oorlog. Wat als er nou iemand op een verkeerd moment op de verkeerde knop drukt? In principe zou je je kunnen voorstellen dat hier zo'n plek was waar iemand een beslissing zou kunnen nemen en nu gaan we vliegtuigen de lucht insturen. En dan heb je de poppen waarschijnlijk aan het dansen. Wat is nu een bijzonder verhaal? Het was hier natuurlijk supergeheim. Niemand mocht hier weten wat hier gebeurde. De mensen hier in de omgeving wisten dat ook niet. Maar ze wisten één ding heel zeker. Dat was namelijk dat hier tussen 12 en 1 uur friet gegeten werden. Want dat rook je bovenop de berg. De geur van friet bovenop de berg. Je luistert naar 5 dagen vanuit Château Neerkan in Maastricht. Hier vlak naast dus dat NAVO-hoofdkantoor. In 1992 is het buiten gebruik gesteld. Maar Sander, wist jij ervan? Ja, ik wist er vanaf. Alleen ik zei dat ook, ik weet niet precies waar het ligt. We hebben natuurlijk wel al vaker meegekregen op de briefings bij ons op het team. Als er iets te doen is, want dan wordt nog steeds wel wat georganiseerd. Alleen de precieze locatie... Ja, wat voor soort dingen worden nog georganiseerd? Onder hoogwaardigheidsbekleders van verschillende landen wordt wel als symbolische plaats worden gebruikt. Ja. Wat daar het fijne van is, dat durf ik niet te zeggen, dat we ons niet met ons medegedeeld. Maar ja, we weten er wel vanaf, inderdaad. Nou, je kan niet naar huis gaan vanavond voordat je hier even langs gelopen bent. Nee, inderdaad, ja. Kun je het je voorstellen, 400 man, een golfbaan, een bar, een restaurant in de berg? Gewoon de hele maatschappij in de berg, inderdaad, ja. Ja, dat is heel bijzonder. Een hele bijzondere tijd moet dat zijn geweest, inderdaad. Je ziet er heel veel restanten van hier in en rondom Maastricht dan. En dan heb ik voor mij 2 jaar geleden heb ik samen met de Belgische collega's hebben een actie gedaan in de grotten. Omdat er sprake was van een illegale reeffeest. Dus er werden feesten gegeven in de berggrotten? Ja, dan worden de toegangen worden verbroken. En dan kruipen ze diep in het gangenstelsel. Met genoeg apparatuur, lasers, lampen en andere dingen wat je nodig hebt om een reeffeest. Maar ja, helaas hebben we toen 2 wandelaars aangetroffen. Maar verder helemaal niks. Maar wel de hele nacht door grotten mogen lopen. Om te proberen te achterhalen waar dat feest zat. Ja. Want het mag niet. Nee, het mag zeker niet. Het is allemaal beschermd. Dus, ze willen graag de staat van de berg zo goed mogelijk houden. Dat is natuurlijk ook heel fragiel, omdat er overal gangen doorheen lopen. En als mensen dan, zonder daar mede weten van natuurmonumenten in ons geval, of andere eigenaren van de grotten daarin gaan lopen, dan is dat natuurlijk wel een risico. En sowieso, je loop je heel gemakkelijk verloren hier. Ja. Want alleen al hier naar het toilet gaan, hebben ze juist gemerkt. Dat is al een hele zoektocht. Dus, ja, we liepen bijna verkeerd. Ja, precies. In de week van de Europese verkiezingen is het veel gegaan over veiligheid. En dan over de buitengrenzen van Europa. Vandaag zoomen we in op onze eigen landsgrenzen met Sander Alberts van grensoverschrijdend politieteam. Sander, je bent wijkagent in Maastricht. Ja, ik ga heel even, want je zegt grensoverschrijdend politieteam. Ja. Helaas, dat is het niet. Ik ben, dat is denkbeeldig. Ja, ik ben aanspreekpunt internationale controles. Ja. En eigenlijk het ideaalbeeld zou zijn dat er een GPT-team komt aan deze vertel kant. Nou ja, als je kijkt naar, we hebben een grensoverschrijdend politieteam. Bij ons in de volksmond wordt dat een GPT-team genoemd. Hebben we in Venlo zitten. Die werken dan samen tussen de Nederlandse politie en de Duitse politiemachten. Dat zijn verschillende namelijk. Alleen aan onze kant van de grens, aan de kant van België, is die samenwerking daar ook. In de vorm van een combipatrouille, zoals ik je zojuist vertelde. Alleen we hebben nog geen structureel team wat zich een GPT of een grensoverschrijdend politieteam mag noemen. Dus de term grensoverschrijdend politieteam bestaat nog niet hier? Aan deze kant niet, nee. Wel aan de andere kant bij Venlo. Is dat dan ook jouw soort wensscenario? Ja, Leuk dat ik jou al betiteld heb. Ja, mooi. Ja, je voelt het eigenlijk al aan. Als het hangt in de lucht, als dat zo voor de hand liggend zou zijn, dan zou het misschien al moeten gedaan zijn. Wat zou dat schelen als dat zou bestaan, zo'n team? Dat de informatie die je dan kunt uitwisselen, de kennis en de kunde wat je dan kunt delen, denk ik dat je gigantische stappen maakt. En nu zijn we heel vaak om ons eigen gebied bezig. En we zijn met de rest van Nederland bezig van hoe gaan we dat samen aanpakken. Alleen dan kun je veel breder gaan kijken. Maar want als je bij Maastricht de grens over gaat, daar stopt de criminaliteit niet. Dan gaat het gewoon verder. Alleen in een ander land. Met een andere wet natuurlijk. Dus om dat dan te combineren, denk ik dat we heel veel kunnen winnen. Wat moet er gebeuren om dat voor elkaar te krijgen? Ja, dat zal toch echt een regelgeving zal dan moeten gaan aanpassen moeten worden. Want hier in Nederland, het Benelux-verdrag, even als voorbeeldgevende, die geeft echt al wat handvaten richting de samenwerking. Het Benelux-verdrag, dat is wat er nu al bestaat. Klopt, dat is België, Nederland en Luxemburg. Ja. Die hebben een verdrag afgesloten. En daarin staat ook de samenwerkingsafspraken en de achtervolgingsafspraken en zo is allemaal staan erin benoemd. Dat is eigenlijk een heel goed voorbeeld over hoe het zou kunnen. Alleen dat kunnen we denk ik veel breder inzetten nog en veel groter verspreiden langs het grensgebied. En in hoeverre is wat hier nu al gebeurt, waar jij nu al mee bij betrokken bent, een voorbeeld voor hoe ook in andere landen de politie op Europees niveau meer zou kunnen gaan samenwerken? Nou, ik weet, in Polen, ik moet heel even de stad schuldig blijven. Daar hebben ze een stad, dat is half Duitsland, half Polen. En dat loopt ook in elkaar over. Een beetje Balen, Nassau, Balen, Hertog idee, zeg maar. Oh ja, dat probleem kennen we ook. Ja, precies. Dat idee hebben ze ook in Polen. Daar werken ze ook met een gecombineerd team. En dat is eigenlijk de enigste team in Europa dan wat echt op die intensiteit samenwerkt. En wat eigenlijk goed functioneert. Dus er wordt wel eens een beetje bij jullie afgekeken. Ik denk dat we dit wel willen. In Polen zijn ze al wat eerder mee begonnen. Dus misschien kijken we bij elkaar een beetje af. Maar er zijn wel landen, bijvoorbeeld de samenwerking tussen Frankrijk en België, Frankrijk en Spanje. Die samenwerking worden ook opgestart. Alleen dat loopt toch iets minder vlekkeloos, iets minder soepel. Zoals wij dat hier ervaren. En als we nou een soort hotlijntje zouden hebben met Brussel. Als jij het voor het zeggen zou hebben. Wat moet er dan onmiddellijk anders? Waar zou je beginnen? Waarvoor zou je zeggen, ja, hier loop ik nou tegenaan. Dit zou ik zo graag Europees geregeld zien voor de politie. Ja, als ik even kijk naar mijn eigen veiligheid eerst. Zou ik zeggen communicatie. Zoals ik zei net, als de met grens... Met die taal. Ja. De taal, maar ook het praktische door onze communicatiemiddelen. Als wij met onze Nederlandse politieauto de grens overgaan naar België, kan ik schakelen naar het ASTRIP-netwerk. Het netwerk wat zij gebruiken voor hun portoverkeer. Alleen zodra ik mijn auto ook uitstap, mijn portofoon die ik op mijn heup draag, die functioneert niet meer. Dus dan ben je eigenlijk... Ik ben volledig los. Dus als ik dan het bos in ren achter een verdachte aan... Geen en ik lig daar te rollenbollen, dan moet ik eerst wachten tot alles in orde is. Mijn telefoon pakken, bellen naar mijn eigen meldkamer. Die moeten we gaan bellen naar de meldkamer van de Belgen. Dus op zich, er is wel al wat qua communicatie. Alleen voor mijn eigen veiligheid zou ik zeggen, pak dat aan. En daarnaast is het gewoon de wet en regelgeving natuurlijk aanpassen. Dat we ook gewoon de mogelijkheden kregen om met elkaar te mogen samenwerken. Dat er nog meer drempels weggehaald worden. Absoluut, ja. Mooi. En als je dan nu kijkt, eigen veiligheid eerst. Dat is natuurlijk het grootste voorbeeld. Dat lijkt me ik vind mijn werk geweldig, maar mijn thuisfront is eigenlijk belangrijker. Ja. Wat maakt dat je... Ik zie aan alles dat je het geweldig vindt. Wat maakt dat je zo op je plek zit? Ik kom 's morgens binnen of ik kom 's middags binnen. Ik heb geen idee waar ik aan begin. Natuurlijk, de standaard politie dingen die zal altijd wel blijven liggen. Of die zal altijd wel blijven komen. Alleen, ik weet niet wat ik ga doen die dag. En ik probeer dan ook wel eens wat dingen in te plannen tijdens mijn diensten. En dan zul je net zien, die dagen gaat natuurlijk anders lopen. En dan kom je niet toe aan dat overleg of aan die afspraak. Gewoon omdat, dan loop je ergens tegenaan. Dan moet je dan echt iets mee. Dan ben je wat avontuurlijk in die zin. Ja. En in die samenwerking tussen Nederlanders en Belgen en Fransen, dan er zijn genoeg moppen over de cultuurverschillen tussen onze landen. Ervaar je dat ook in je werk? Ik denk dat ze dat meer doen als wij er niet erbij zijn. Als je kijkt naar cultuurverschillen over directe communicatie bijvoorbeeld. Ja, wij als Nederlanders zijn wel gewend om direct te zeggen van goh, ik vind iets van, of hier iets van, ik maak dat bespreekbaar. Dat zijn niet alle Belgen zijn dat gewend en ook niet alle Fransen of alle Fransozen zijn dat gewend. Ze moeten af en toe een beetje tactisch mee omgaan. En ook dat is gewoon aanvoelen van goh, wie heb je eigenlijk tegenomen, wat is dat voor een collega? Eigenlijk zoals je dat ook doen als je gewoon in de politieauto zit met twee Nederlandse collega's. Beetje aanvoelen hoe de persoon is. En jij met je vier talen beweegt je daar flegmatiek doorheen. Ja, dus dat levert altijd leuke dingen op. Ja. Mensen die dan net doen alsof ze Franstalig zijn. Dan ga ik door in het Frans. En dan is het ik ben eigenlijk van Tongeren. Dat is gewoon Vlaams. Dus kunnen we alsjeblieft overschakelen naar Nederlands. Dus dat helpt wel leuke dingen op. Dat is het mooie van hier werken in de grensregio. Ja. Sander Alberts, wijkagent in Maastricht. Dank je wel. Dank voor je komst. En ga je nog even naar de NAVO-hoofdkantoor? Ja, zeker. Tot hier 5 dagen voor deze week vanuit Maastricht. Volgende week zijn we er weer, maar dan vanuit een donker vliegenbos in Amsterdam. Want daar gaat het licht uit, als proef. Want lukt het om midden in de felverlichte stad een echte nacht weer terug te laten keren? We spreken met verschillende nachtbewakers. Dat volgende week. Zometeen eerst langs de lijn en omstreken met Suze van Kleef en Jan-Willem Wesselink. En dan zijn wij er maandag weer. Fijne avond. Nu naar Aldi voor een groot stuk jongbeleg 48-plus kaas. 950 gram voor €5,99. 1 ster beter leven gemarineerde speklappen. Lekker voor op de barbecue. 350 gram voor €2,99. En deze week nergens goedkoper. Perziken 1 kilo voor maar €1,89. Dat zijn supersappige perziken voor een supervoordelig prijsje. Tuurlijk wel, Aldi. Ja, het is weer Brugmania. En dat betekent tot €3000 stapelkorting op jouw nieuwe Brugman keuken of badkamer. Zorgeloos gemonteerd en goed voor heel veel mooie momenten. Van de dag goed beginnen onder de regendouche tot samen borrelen aan de keukentafel.